mina tuselele Yesu tusunge tumunenge kumanangata Kudinwa kubudwa kumwae nondo wakuna kwa Yesu tusunge tumunenge kumanangata Anakuita leo, anakupenda masia Ni mwaminifu, msaada wa karibu Ziwe nyekundu kama damu Hata sifanya kuwa Nyeupe kama theluji Jolaba Jomama Kaka dada Anakupenda masia Ya kale ya mepita Utakuwa kiumbe kipya Utaishi kwa amani Na furaha njoleo Asira na chuki Yeuka, wee, yeuka Aha Yama kwati kwa Yesu Hakubadilisha, hakutekereze Usaliwe upya, kwa mwenye haki Katika ufalme wa Mungu Mungu asema joni kwangu Ninyi mnaosumbuka Na kulemewa na mizigo Mizito ya dhambi Mungu asema joni kwangu Ninyi mnaosumbuka Kulemewa na mizigo, mizito ya dhambi Utawapa pumzisho, miadi ya Mungu Utaishi kwa furaha, Utawapa pumzisho, miadi ya Mungu Utaishi kwa amani, Utaishi kwa furaha, Utaishi kwa furaha Nasema Mungu yu mwema Mungu yu mwema Hebu geukia jirani yako Na umwambie Mungu ni mwema Ahadi zake ni za kweli Na ni ndio na amina Haleluya Mungu yu mwema Na kombo ya zambe Babuki ya makolo bako tambola Kombo ya zambe, bakufi bako la muka Matatato ya pae, zambe na pomoe Na kombo ya zambe, bimimi bako yokae Kama mato ya pae, zambe mwonele Oh, na kombo ya zambe, babubu bako lobae Matunasato ya pae, zambe maelongae Oh, na mosala nangae, na lobi zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Tubeta maboko Tuyembe la zambe Zambe malamu Tubeta maboko Tuyembe la zambe Tubeta maboko Kumisa zambe Zambe, obongi na lokomo Zambe.